أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران منكم من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله ما اسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جبکہ پہنچے کسی کو تم نے موت، وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہیے، تم میں سے یا دو شاہد اور ہوں تمہارے سوا. اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، وہ دونوں قسم کھاوے اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گناہگار ہیں. پھر اگر خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات تب آ گئے، تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے، پھر قسم کھاویں اللہ کی کہ تو ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلو کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں. اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو ٹھیک طرح پر، اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو، اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو. ربط آیات: اوپر مسائل دینیہ کے متعلق احکام تھے، آگے مصالح دنیاویہ کے متعلق بعض احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ حق تعالی جل شانہ اپنی رحمت سے مثل اصلاح معاد کے اپنے بندوں کی معاش کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. شان نزول: آیات مذکورہ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا ملک شام کی طرف گیا. شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا. اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی. مگر جب مرض زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقہ کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا. انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمہ یا نقش و نگار تھا اس میں سے نکال دیا. وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی. انہوں نے اوصیہ سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ معالجہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہو. ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا. آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی نہ کوئی چیز اس کی چھپائی. آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا. کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے. جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا. چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا, مبادہ ہماری تکذیب کر دی جائے. میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا. اب پہلی صورت کے برعکس اوصیہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے. اوصیہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے. شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا, اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں. چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا 1000 درہم پر وہ وارثوں کو دلائی گئی. خلاصہ تفصیل. اے ایمان والو, تمہارے آپس کے معاملات میں مثلا ورثہ کو مال سپرد کرنے کے لیے دو شخص وصی ہونا مناسب ہے. گو بالکل وصی نہ بنانا بھی جائز ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے, یعنی جب وصیت کرنے کا وقت ہو اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں. اگر مسلمان نہ ملے, مثلا تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے, اور یہ سب امور واجب نہیں مگر مناسب اور بہتر ہیں. ورنہ جس طرح بالکل وصی نہ بنانا جائز ہے, اسی طرح اگر ایک وصی ہو یا عادل نہ ہو یا حضر میں غیر مسلم کو بناوے, سب جائز ہے. پھر ان اوصیہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان پر تم کو اے ورثا شبہ ہو تو اے حکام مقدمہ اس طرح فیصلہ کرو کہ اول ورثا سے چونکہ وہ مدعی ہیں اس امر پر گواہ طلب کر لو کہ انہوں نے فلا چیز مثلا جام لے لیا ہے, اور اگر وہ گواہ نہ لا سکیں تو ان اوصیہ سے چونکہ وہ مدعا علیہ ہیں اس طرح قسم لو کہ ان دونوں وصیوں کو بعد نماز اثر مثلا روک لو, کیونکہ اکثر اس وقت مجمع زیادہ ہوتا ہے تو جھوٹی قسم کھانے والا کچھ نہ کچھ شرماتا ہے. نیز وقت بھی معظم ہے, کچھ اس کا بھی خیال ہوتا ہے, اور مقصود اس سے تغلیظ یمین کی ہے. زمان متبقع کو مکان اجتماع خلق کے ساتھ پھر دونوں اس طرح خدا کی قسم کھاویں کہ صیغہ حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی دنیا کا نفع نہیں لینا چاہتے, کہ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے قسم میں سچ بولنے کو چھوڑ دیں, اگرچہ اس قواطے میں ہمارا کوئی قرابت دار بھی کیوں نہ ہوتا جس کی مصلحت کو اپنی مصلحت سمجھ کر ہم جھوٹی قسم کھاتے, اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں. جب دوہری مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہم جھوٹ نہ بولتے تو ایک مصلحت کے لیے تو ہم کیوں ہی جھوٹ بولیں گے. اور اللہ کی طرف سے جس بات کہنے کا حکم ہے اس کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے, ورنہ اگر ہم ایسا کریں تو اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے. یہ تغلیظ قولی ہے جس سے مقصود استحضار ہے وجوب صدق و حرمت کذب و عظمت الہیہ کا, جو معنی ہو دروغ حلفی سے. اب ان دونوں تغلیظ کے بعد اگر حاکم کی رائے ہو تو بلا تغلیظ اصل مضمون کی قسم کھاویں، مثلا ہم کو میت نے پیالہ نہیں دیا، اور اس پر مقدمہ فیصل کر دینا چاہیے. چنانچہ اس آیت کے واقعے میں ایسا ہی ہوا. پھر اس کے بعد اگر کسی طریق سے ظاہراً اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، مثلا واقعہ آیت میں جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جب پیالہ مکہ میں ملا اور دونوں وصیوں نے دریافت کرنے پر میت سے خریدنے کا دعویٰ کیا جس سے میت سے لے لینے کا اقرار لازم آتا ہے، اور وہ ان کے پہلے قول کا مخالف ہے جس میں متعلقہ لینے ہی سے انکار کیا تھا، چونکہ اقرار بالمضر حجت ہے، اس لیے ظاہراً ان کا خائن اور کاذب ہونا معلوم ہوا. تو ایسی صورت میں مقدمے کا رخ بدل جائے گا، وصی جو کہ پہلے مدعا علیہ تھے اب خریدنے کے مدعی ہو گئے، اور ورثا جو کہ پہلے مدعی خیانت کے تھے اب مدعا علیہ ہو گئے. اس لیے اب فیصلے کی یہ صورت ہو گئی کہ اول وصیوں سے گواہ خریدنے کے طلب کیے جائیں، اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان وارث لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں نوصیہ کی جانب سے گناہ مذکور کا ارتکاب ہوا تھا اور جو کہ شرعاً مستحق میراث ہوں، مثلا صورت واقعہ آیت میں دو شخص تھے جو سب ورثے میں باعتبار استحقاق میراث قریب تر ہیں، جہاں حلف کے لیے وہ دونوں وصی کھڑے ہوئے تھے، اب یہ دونوں حلف کے لیے کھڑے ہوں، پھر دونوں اس طرح خدا کی قسم کھاویں کہ صیغہ حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم بوجہ اس کے کہ بالکل اشتباہ سے ظاہراً و حقیقتاً پاک ہے، ان دونوں اوصیا کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کا گو ہم کو علم نہیں لیکن ظاہراً تو وہ مشتبہ ہو گئی، اور ہم نے حق سے ذرا تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہم اگر ایسا کریں تو اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے، کیونکہ پرایا مال جان بوجھ کر بلا اجازت لے لینا ظلم ہے، یہ بھی تغلیظ ہے جو حاکم کی رائے پر ہے. پھر اصل مضمون پر قسم لی جائے، جس کا صیغہ بوجہ اس کے کہ فعل غیر پر ہے یہ ہوگا کہ خدا کی قسم ہمارے علم میں میت نے ان مدعیوں کے ہاتھ میں جام فروخت نہیں کیا، اور چونکہ علم کی واقعیت و عدم واقعیت کی کوئی ظاہری سبیل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی واقعیت پر زیادہ موقع قسم لی گئی. جیسا لفظ احق دال ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ اس کا مدار چونکہ میرے ہی اوپر ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ جیسا اس میں کسب ظاہری کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اسی طرح حقیقت میں کسب بھی نہیں ہے، اور یہ قرینہ مفید ہے کہ یہاں حلف علم پر ہے، اور چونکہ اس کا کسب بلا اقرار کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اس میں جو حق تلفی ہوگی وہ اشد درجے کا ظلم ہوگا. عجب نہیں کہ یہاں ظالمین اسی لیے کہا گیا ہو. یہ قانون جو مجموعہ آیتین میں مذکور ہوا بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ اوصیا لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں اگر سپردگی مال زائد کی نہیں ہوئی قسم کھا لیں، اور اگر ہوئی ہے تو گناہ سے ڈر کر انکار کر دیں. یہ حکمت تو تحلیف اوصیا میں ہے، یا اس بات سے ڈر کر قسم کھانے سے رک جائیں کہ ان سے قسم لینے کے بعد ورثا پر قسمیں متوجہ کی جائیں گی، پھر ہم کو خفیف ہونا پڑے گا. یہ حکمت تحلیف ورثا میں ہے، اور ان سب شکوک میں حقدار کو اس کا حق پہنچایا ہے کہ جو مشروع و مطلوب ہے، کیونکہ اگر تحلیف اوصیا مشروع نہ ہوتا اور اوصیا مال کے سپرد کرنے میں سچے ہوتے تو ان کی تہمت رفع کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ورثہ کے اثبات حق کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اب سچے ہونے کے وقت برات ہو جاتی، اور جھوٹے ہونے کے وقت شاید جھوٹی قسم سے ڈر کر انکار کر جائیں تو ورثہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر تحلیف ورثہ مشروع نہ ہوتا اور شرعاً ان کا حق ہوتا تو اس بات حق کی کوئی صورت نہ تھی، اور اگر شرعاً ان کا حق نہ ہوتا تو اوصیا کے اس بات حق کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ابو رسا کا حق ہونے کے وقت ان کا اثبات حق ہو سکتا ہے، اور حق نہ ہونے کے وقت قسم کے انکار سے اوصیا کا حق ثابت ہو جائے گا۔ بس دو شقیں تحلیف اوصیا کی حکمت میں ہیں، اور یأتو بالشہادہ دونوں کو شامل ہے، اور دو شقیں تحلیف ورثہ کی حکمت میں ہیں، جن میں کی دوسری شق تو تحلیف اوصیا کی پہلی شق میں متداخل ہے، اور پہلی شق اور یخافو کی مدلول ہے۔ بس مجموعہ ہر دو تحلیف میں سب شقوق کی رعایت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور معاملات و حقوق میں حق مت جھوٹ مت بولو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور معاملات حقوق میں جھوٹ مت بولو اور ان کے احکام کو سنو یعنی مانو، اور اگر خلاف کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو قیامت کے روز فرما برداروں کے درجات کی طرف رہنمائی نہ کریں گے، بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان سے کم رہیں گے۔ تو ایسا خسارہ کیوں گوارا کرتے ہو؟ معارف و مسائل۔ مسئلہ: میت جس شخص کو مال سپرد کر کے اس کے متعلق کسی کو دینے دلانے کے لیے کہہ جاوے وہ وصی ہے، اور وصی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ مسئلہ: وصی کا مسلمان اور عادل ہونا خواہ حالت سفر ہو یا حضر افضل ہے، لازم نہیں۔ مسئلہ: نظام میں جو امر زائد کا مثبت ہو وہ مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ مسئلہ: اول مدعی سے گواہ لیے جاتے ہیں، اگر موافق ضابطۂ شرعی کے پیش کر دے مقدمہ وہ پاتا ہے، اور اگر پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور مقدمہ وہ پاتا ہے، البتہ اگر قسم سے انکار کر جائے تو پھر مدعی مقدمہ پا لیتا ہے۔ مسئلہ: قسم کی تغلیظ زمان یا مکان کے ساتھ جیسا کہ آیت مذکورہ میں کی گئی ہے حاکم کی رائے پر ہے، لازم نہیں، اس آیت سے بھی لزوم ثابت نہیں ہوتا، اور دوسری آیات و روایات سے اطلاق ثابت ہے۔ مسئلہ: اگر میراث کے مقدمے میں وارث مدعا علیہ ہوں تو جن کو شرعاً میراث پہنچتی ہے ان پر قسم آوے گی، خواب واحد ہو یا متعدد، اور جو وارث نہیں ان پر قسم نہ ہوگی۔ ایک کافر کی شہادت دوسرے کافر کے معاملے میں قابل قبول ہے، قوله تعالی: یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم الی قوله او آخران من غیرکم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو ایسے آدمیوں کو وصی بناؤ جو تم میں سے ہوں اور نیک ہوں، اور اگر اپنی قوم کے آدمی نہیں ہے تو غیر قوم یعنی کافر سے بناؤ۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کی بعض پر جائز ہے، کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی ہے، جیسا کہ او آخران من غیرکم سے ظاہر ہے۔ تو کفار کی شہادت بعض کی بعض پر بطریق اولا جائز ہے، لیکن بعد میں آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه الى قوله واستشهدوا شهیدین من رجالکم سے کفار کی شہادت مسلمانوں پر منسوخ ہو گئی، لیکن کفار کی بعض کی بعض پر اسی طرح باقی ہے۔ امام صاحب کے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا تو اس کے لوگوں نے اس کا چہرہ سیاہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں دربار میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو رجم کرنے کا حکم دیا. جس شخص پر کسی کا حق ہو وہ اس کو قید کرا سکتا ہے. قوله تعالی تحبسونهما, اس آیت سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس آدمی پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس طرح اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے وقت قید کیا جا سکتا ہے. قوله تعالی من بعد الصلاة, صلاة سے عصر کی نماز مراد ہے. اس وقت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی تعظیم اہل کتاب بہت کرتے تھے. جھوٹ بولنا ایسے وقت میں خصوصاً ان کے ہاں ممنوع تھا. اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں کسی خاص وقت یا خاص مقام وغیرہ کی قید لگا کر تخلیص کرنا جائز ہے. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں, تو ہی ہے چھپی باتوں کا جاننے والا. جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر, جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے, تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں, اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل, اور جب تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو ہو جاتا اڑنے والا میرے حکم سے, اور اچھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے, اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے, اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں, تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں اور جو کچھ نہیں یہ تو جادو ہے سری. رب تے آیات. اوپر احکام مختلفہ کا ذکر ہوا اور درمیان میں ان پر عمل کی ترغیب اور ان کی مخالفت پر ترہیب فرمائی گئی. اسی کی تاکید کے لیے اگلی آیت میں قیامت کے ہولناک واقعات یاد دلاتی ہیں تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث اور مخالفت سے زیادہ معنی ہو. اور اکثر طرز قرآن مجید کا یہی ہے. پھر ختم سورت میں اہل کتاب کا متکالمہ ذکر فرمایا ہے جو ما قبل متعدد آیات میں مذکور ہو چکا, جس سے مقصد اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین سنانا ہے جس سے ان کی عبدیت کا اثبات اور الوہیت کی نفی ہے, اگرچہ اس مخاطبت کا وقوع قیامت میں ہوگا. خلاصہ تفسیر, وہ دن بھی کیسا ہولناک ہوگا جس روز اللہ تعالی تمام پیغمبروں کو ماں ان کی امتوں کے جمع کریں گے. پھر ان امتوں میں جو عاصی ہوں گے بغیر توبیق ان کے سنانے کو ان پیغمبروں سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے کہ ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے اور اس کو بیان بھی کر دیں گے, لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کی ہم کو کچھ خبر نہیں, اس کو آپ ہی جانتے ہیں, کیونکہ آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں. مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا اور اعمال و احوال کی تفتیش ہوگی, اس لیے تم کو مخالفت و معاصیت سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی, جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو تاکہ لذت تازہ ہو, جو تم پر اور تمہاری والدہ پر مختلف اوقات میں مختلف صورتوں سے ہوا ہے. مثلا جبکہ میں نے تم کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے امداد اور تائید دی, اور تم آدمیوں سے دونوں حالتوں میں یکساں کلام کرتے تھے, ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی دونوں کلاموں میں کچھ تفاوت نہ تھا, اور جبکہ میں نے تم کو آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور بالخصوص توریت و انجیل تعلیم کی, اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے, پھر تم اس مصنوعی حیت کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ سچ مچ کا جاندار پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے, اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زار اندھے کو اور برس جزام کے بیمار کو میرے حکم سے, اور جبکہ تم مردوں کو قبروں سے نکال اور جلا کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے, اور جب میں نے بنی اسرائیل میں سے جو آپ کے مخالف تھے ان کو تم سے یعنی تمہارے قتل و اہلاق سے باز رکھا جب انہوں نے تم کو ضرر پہنچانا چاہا, جبکہ تم ان کے پاس اپنی نبوت کی دلیلیں معجزات لے کر آئے تھے, پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ معجزات بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں. معارف و مسائل, قیامت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے سوال ہوگا قوله تعالی یوم یجمع اللہ الرسل, قیامت میں اگرچہ اول سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے, اور کسی خطے کسی ملک اور کسی زمانے کا انسان ہو وہ اس میدان میں حاضر ہوگا, اور سب سے ان کے عمر بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. لیکن بیان میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یوم یجمع اللہ الرسل, یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالی سب رسولوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے. مراد یہ ہے کہ جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا مگر سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے ہوگا, مگر سب سے پہلے سوال انبیاء علیہ السلام سے ہوگا تاکہ پوری مخلوق دیکھ لے کہ آج کے دن کوئی حساب اور سوال و جواب سے مستثنا نہیں. پھر رسولوں سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ماذا اجبتم, یعنی جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا, اور کیا انہوں نے آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کیا یا انکار و مخالفت. اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے لیکن در حقیقت سنانا ان کی امتوں کو مقصود ہوگا, کہ امتوں نے جو اعمال نیک یا بد کیے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی. امتوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوگا کہ وہ تو اس ہوش ربہ ہنگامے میں انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے متوقع ہوں گے. ادھر انبیاء علیہ السلام ہی سے ان کے متعلق یہ سوال ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی غلط یا خلاف واقع بات تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے مجرموں اور گناہگاروں کو اندیشہ یہ ہوگا کہ جب خود انبیاء علیہ السلام ہی ہمارے جرائم کے شاہد بنیں گے تو اب کون ہے جو کوئی شفاعت یا مدد کر سکے. انبیاء علیہ السلام اس سوال کا جواب یہ دیں گے، قولوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، یعنی ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کوئی علم نہیں، آپ خود ہی تمام غیب کی چیزوں سے پورے باخبر ہیں. ایک شبہ کا ازالہ. یہاں سوال یہ ہے کہ ہر رسول کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تو انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب صحیح اور صاف ہے کہ ان کے ایمان و عمل سے وہ باخبر نہیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت میں ان لوگوں کی بھی تو ہے جو خود انبیاء علیہ السلام کی انتہت کوششوں سے انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور پھر ان کے احکام کی پیروی ان کے سامنے کرتے رہے. اسی طرح وہ کافر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور مخالفت دشمنی سے پیش آئے، ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ ہمیں ان کے ایمان و عمل کا علم نہیں. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ امام ابو عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک علم جس کے معنی یقین کامل کے ہیں اور دوسرے ظن یعنی غلبہ گمان. اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے ایمان و عمل کی گواہی اگر دے سکتا ہے تو محض ظن یعنی غلبہ گمان کے اعتبار سے دے سکتا ہے، ورنہ دلوں کا راز اور حقیقی ایمان جس کا تعلق دل سے ہے وہ تو کسی کو یقینی طور پر بغیر وحی الہی کے معلوم نہیں ہو سکتا. ہر امت میں منافقین کے گروہ رہے ہیں جو ظاہر میں ایمان بھی لاتے تھے اور احکام کی پیروی بھی کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا اور نہ پیروی کا کوئی جذبہ، وہاں جو کچھ تھا سب ریاکاری تھی. ہاں دنیا کے تمام احکام ظاہر افعال پر دائر ہوتے تھے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور احکام خداوندی کا اتباع کرے اور خلاف اسلام و ایمان اس سے کوئی قول و فعل ثابت نہ ہو، انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں اس کو مومن صالح کہنے پر مجبور تھے، خواہ وہ دل میں مومن مخلص ہو یا منافق. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نحن نحکم بالظواہر واللہ متولی السرائر، یعنی ہم تو ظاہر اعمال پر حکم جاری کرتے ہیں، دلوں کے مخفی رازوں کا متولی خود اللہ جل شانہ ہے. اسی ضابطے کے تحت دنیا میں تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب خلفاء و علماء ظاہری اعمال پر حسن ظن کے مطابق کسی کے مومن صالح ہونے کی شہادت دے سکتے تھے، لیکن آج وہ عالم دنیا جس کا سارا مدار ظن و گمان پر تھا ختم ہو چکا. یہ محشر کا میدان ہے جہاں بال کی کھال نکالی جائے گی، حقائق کو آشکارا کیا جائے گا، مجرموں کے مقابلے میں پہلے دوسرے لوگوں سے شہادتیں لی جائیں گی. ان سے اگر مجرم مطمئن نہ ہوا اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو خاص قسم کے سرکاری گواہ بروئے کار لائے جائیں گے، ان کے منہ اور زبان پر تو مہر سکوت لگا دی جائے گی اور مجرموں کے ہاتھوں پاؤں اور کھال سے گواہی لی جائے گی، وہ ہر فعل کی پوری حقیقت بیان کر دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس وقت انسانوں کو معلوم ہوگا کہ میرے تمام اعضاء رب العالمین کی خفیہ پولیس تھے ان کے بیان کے بعد انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی. خلاصہ یہ کہ اس عالم کا کوئی حکم محض ظن و تخمین پر نہیں چلے گا، بلکہ علم و یقین پر ہر چیز کا مدار ہوگا. اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے ایمان و عمل کا حقیقی اور یقینی علم سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے انبیاء علیہ السلام سے جب محشر میں یہ سوال ہوگا کہ ماذا اجبتم، تو وہ اس سوال کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ یہ سوال عالم دنیا میں نہیں ہو رہا جس کا جواب ظن کی بنیاد پر دیا جا سکے، بلکہ یہ سوال محشر میں ہو رہا ہے جہاں یقین کے سوا کوئی بات چلنے والی نہیں. اس لیے ان کا یہ جواب کہ ہمیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں، یعنی علم یقینی نہیں، بالکل بجا اور درست ہے. ایک سوال اور اس کا جواب، انبیاء علیہ السلام کی انتہائی شفقت کا ظہور. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے قبول و عدم قبول، اطاعت یا نافرمانی کے جو واقعات ان کے سامنے پیش آئے، ان سے جس طرح کا علم بزن غالب ان کو حاصل ہوا، اس سوال کے جواب میں وہ تو بیان کر دینا چاہیے تھا صرف اس علم کے درجہ یقین کا حوالہ اللہ تعالی پر کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں انبیاء علیہ السلام نے اپنی معلومات اور پیش آمدہ واقعات کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، علم الہی کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے. حکمت اس میں یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں اور عام خلق اللہ پر بے انتہا شفیق ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیں گے جس سے یہ لوگ گرفت میں آ جائیں. ہاں کوئی مجبوری ہی ہوتی تو کہنا پڑتا. یہاں علم یقین نہ ہونے کا عذر موجود تھا، اس عذر سے کام لے کر اپنی زبانوں سے اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے بچ سکتے تھے، اس طرح اس سے بچ گئے. محشر میں پانچ چیزوں کا سوال. خلاصہ یہ کہ اس آیت میں قیامت کے ہولناک منظر کی ایک جھلک سامنے کر دی گئی ہے کہ موقف حساب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ و مقبول رسول کھڑے ہیں اور لرز رہے ہیں، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اس روز کی فکر آج سے چاہیے، اور فرصت عمر کو اس حساب کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے. ترمذی شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم بن آدم یوم القیامة حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من این اکتسبه وعین انفقه وماذا عمل بما علم. یعنی کسی آدمی کے قدم محشر میں اس وقت تک آگے نہ سرک سکیں گے جب تک اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کے طویل و کثیر لیل و نہار کس کام میں خرچ کیے، دوسرے یہ کہ خصوصیت سے جوانی کا زمانہ جو قوت عمل کا زمانہ تھا اس کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرے یہ کہ ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا وہ کہاں اور کن حلال یا حرام طریقوں سے کمایا، چوتھے یہ کہ مال کو کن جائز یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا. اللہ تعالی نے غایت رحمت و شفقت سے اس امتحان کا پرچہ سوالات بھی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلا دیا. اب ان کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ ان سوالات کا حل سیکھے اور محفوظ رکھے. امتحان سے پہلے ہی سوالات کا بتلا دینے کے بعد بھی کوئی ان میں فیل ہو جائے تو اس سے زیادہ کون محروم ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی سوال و جواب. پہلی آیت میں تو عام انبیاء علیہ السلام کا حال اور ان سے سوال و جواب کا تذکرہ تھا، دوسری آیت میں اور اس کے بعد ختم سورت تک کی نو آیات میں خصوصیت سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان پر اللہ تعالی کے مخصوص انعامات کی کچھ تفصیل کا بیان ہے. اور محشر میں ان سے ایک خصوصی سوال اور اس کے جواب کا ذکر ہے جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. حاصل اس سوال و جواب کا بھی بنی اسرائیل اور تمام مخلوق کو یہ ہولناک منظر دکھلانا ہے کہ اس میدان میں جب روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے جو آپ کو خدا کا شریک بنایا تو وہ ساری عزت و عظمت اور عصمت و نبوت کے باوجود کس قدر گھبرا کر اپنی برات بارگاہ عز و جلال میں پیش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار مختلف عنوانات سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ تعلیم نہ دی تھی. اول عرض کیا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی پاک ہیں آپ، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا. اپنی برات کا دوسرا پہلو اس طرح اختیار فرماتے ہیں کہ خود حق تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کہتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ آپ تو میرے دل کے بھید سے بھی واقف ہیں. قول و فعل کا تو کیا کہنا، آپ تو علام الغیوب ہیں. اس ساری تمہید کے بعد اصل سوال کا جواب دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بارگاہ عیسدی میں، یعنی یہ کہ میں نے ان کو وہی تعلیم دی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. پھر اس تعلیم کے بعد جب تک میں ان لوگوں کے اندر رہا تو میں ان کے اقوال و افعال کا گواہ تھا، اس وقت تک میں نے اس وقت تک ان میں کوئی ایسے نہ کہتا تھا. پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر یہ لوگ آپ ہی کی نگرانی میں تھے، آپ ہی ان کے اقوال و افعال سے پورے واقف ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند مخصوص انعامات کا ذکر. ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس سوال و جواب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے ان مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہے جو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مبذول ہوئے. اور بشکل معجزات ان کو عطا فرمائے گئے. اس مجموعے میں ایک طرف انعامات خاصہ کا اور دوسری طرف جواب طلبی کا منظر دکھلا کر بنی اسرائیل کی ان دونوں قوموں کو تنبیہ کی گئی ہے، جن میں سے ایک تو ان کی توہین کی اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اور ستایا. جن میں سے ایک نے تو ان کی توہین کی اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اور ستایا، اور دوسری قوم نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. انعامات کا ذکر کر کے پہلی قوم کو اور سوال و جواب کا ذکر کر کے دوسری قوم کو تنبیہ کی گئی. یہاں جن انعامات کا تفصیلی ذکر کئی آیتوں میں کیا گیا ان میں سے ایک جملہ زیادہ قابل غور ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے تکلم الناس فی المہدی وکہلا، یعنی ایک خصوصی معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بچہ ہونے کی حالت میں بھی کلام کرتے تھے اور ادھیڑ عمر ہونے کی حالت میں بھی. اس میں پہلی بات کا معجزہ اور خصوصی انعام ہونا تو ظاہر ہے، ابتدائی ولادت میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتے. کوئی بچہ ماں کی گود یا گہوارے میں بولنے لگے تو یہ اس کا خصوصی امتیاز ہوگا. ادھیڑ عمر میں بولنا یا کلام کرنا جو مذکور ہے وہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں. ہر انسان اس عمر میں بولا ہی کرتا ہے اور کلام کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی حال پر غور کریں تو اس کا بھی معجزہ ہونا واضح ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے. اب یہاں کے انسانوں سے ان کا کلام کرنا اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی تصریحات سے ثابت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر میں کلام کرنا بھی بوجہ اس دنیا میں دوبارہ آنے کے معجزہ ہی ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ تو اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جاویں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے لیے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور روزی دے ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہاں میں خلاصہ تفسیر اور جبکہ میں نے حواریین کو انجیل میں تمہاری زبانی حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ انہوں نے جواب میں تم سے کہا کہ ہم خدا اور رسول یعنی آپ پر ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم خدا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرما بردار ہیں وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں یعنی کوئی امر مثل خلاف حکمت ہونے وغیرہ کے اس سے مانے تو نہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا پکا پکایا نازل فرما دیں آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو مطلب یہ کہ تم تو ایماندار ہو اس لیے خدا سے ڈرو اور معجزات کی فرمائش سے کہ بے ضرورت ہونے کی وجہ سے خلاف ادب ہے بچو وہ بولے کہ ہمارا مقصود بے ضرورت فرمائش کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مصلحت سے اس کی درخواست کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کو اس میں سے کھائیں اور دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ایمان پر پورا اطمینان ہو جاوے اور مطلب ایمان اطمینان کا یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین اور بڑھ جاوے کہ آپ نے دعوی رسالت میں ہم سے سچ بولا ہے، کیونکہ جس قدر دلائل بڑھتے جاتے ہیں دعوی کا یقین بڑھتا جاتا ہے، اور تیسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا گواہی دینے والوں میں سے ہو جاویں کہ ہم نے ایسا معجزہ دیکھا ہے، تاکہ ان کے سامنے اس بات رسالت کر سکیں اور ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جاوے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس درخواست میں ان کی غرض صحیح ہے تو حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ مائدہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول یعنی موجودہ زمانے میں ہیں اور جو بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جاوے۔ حاضرین کی خوشی تو کھانے سے اور درخواست قبول ہونے سے، اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر ایمان ہونے سے، اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر انعام ہونے سے، اور یہ غایت تو خاص ہے مومنین کے ساتھ، اور میری پیغمبری پر آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے کہ مومنین کا یقین بڑھ جاوے اور منکرین حاضرین یا غائبین پر حجت ہو جاوے، اور یہ مقصد مومنین وغیرہ سب کے لیے عام ہے، اور آپ ہم کو وہ معاہدہ عطا فرمائیے، اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں، کیونکہ سب کا دینا اپنے نفع کے لیے اور آپ کا دینا مخلوق کے نفع کے لیے ہے، اس لیے ہم اپنے منافع کو پیش کر کے آپ سے معاہدہ کی درخواست کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں وہ کھانا آسمان سے تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد اس کی ناحق شناسی کرے گا یعنی اس کے حقوق واجبہ عقلاً و نقلاً ادا نہ کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا اس وقت کے جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ معارف و مسائل: مومن کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ قوله تعالی: قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ کے اترنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار بندے کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کر کے خدا کو آزمائے اور اس سے خرق عادت کی چیزوں کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزی وغیرہ کو انہی ذرائع سے طلب کرے جو قدرت نے مقدر کر رکھے ہیں۔ جب نعمت غیر معمولی بڑی ہو تو ناشکری کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ قوله تعالی: فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمولی سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔ مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں، اس بارے میں مفسرین حضرات کا اختلاف ہے، جمہور نزول کے قائل ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یعنی بعض نے خیانت کی اور اگلے دن کے لیے اٹھا کر رکھا، بس بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہوئے، نعوذ باللہ من غرب اللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے، جیسے نأکلوا میں ان کی یہ غرض بھی مذکور ہے، البتہ آگے کے لیے رکھ لینا ممنوع تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قال قال سبحانك ما يكون لي إن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں اور اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا اور ان میں اور میں ان سے خبردار تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے خبردار ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے زبردست حکمت والا خلاصہ تفسیر اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفار نصارہ کے سنانے کے لیے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں میں جن کا عقیدہ تسلیف کا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو شریک الوہیت مانتے تھے تو کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور میری ماں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے دو تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ میں تو خود اپنے عقیدے میں آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ واقعے میں بھی منزہ پاک ہیں تو ایسی حالت میں مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں نہ بے اعتبار اپنے عقیدے کے کہ میں موحد یعنی ایک خدا کا قائل ہوں اور نہ بے اعتبار پیغام الہی پہنچانے کے کہ مجھ کو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا اور دلیل میری اس نہ کہنے کی یہ ہے کہ اگر میں نے واقعے میں کہا ہوگا تو آپ کو اس کا یقیناً علم ہوگا مگر جب آپ کے علم میں بھی نہیں میں نے نہیں کہا تو واقعے میں بھی نہیں کہا اور کہنے کی صورت میں آپ کو اس کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں تو جو زبان سے کہتا اس کا علم تو کیوں نہ ہوتا اور میں تو مثل دیگر مخلوقات کے اتنا عاجز ہوں کہ آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو بدون آپ کے بتلائے ہوئے نہیں جانتا جیسے دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے بس تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں سو جب اپنا اس قدر عجز اور آپ کا کمال مجھ کو معلوم ہے تو الوہیت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہوئی آگے اس کی نقیض کے کہنے کا اس بات ہے کہ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا صرف وہی بات جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت کے متعلق عرض کیا. آگے ان لوگوں کی حالت کے متعلق عرض کرتے ہیں کیونکہ انت قلت للناس اتخذونی میں گو تصریحاً سوال تو اس کا ہے کہ آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے یا نہیں, لیکن اشارتاً اس کا بھی سوال معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تسلیس کہاں سے پیدا ہوا. پس عیسیٰ علیہ السلام اس باب میں یوں عرض کریں گے کہ میں ان کی حالت پر مطلع رہا جب تک ان میں موجود رہا, سو اس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے, اس کے متعلق بیان کر سکتا ہوں. پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا یعنی اول بار میں تو زندہ آسمان کی طرف اور دوسری بار میں وفات کے طور پر, تو اس وقت صرف آپ ان کے احوال پر مطلع رہے. اس وقت مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا اور کیوں کر ہوا, اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں. یہاں تک تو اپنا اور ان کا معاملہ عرض کیا. آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معاملات کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اس عقیدے پر سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں, کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک, اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے, اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں, کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں, تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی, اس لیے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ دونوں حال میں آپ مختار ہیں, میں کچھ دخل نہیں دیتا. غرض عیسیٰ علیہ السلام نے معروض اول سبحانک میں اپنی تبرع ان اہل تسلیس کے عقیدے سے اور اس کی تعلیم سے, دوسری عرض وکنت علیہم میں اپنی تبرع ان کے اس عقیدے کے مفصل سبب جاننے تک سے, اور عرض سوم ان تعذبہم میں اپنی تبرع ان کے باب میں کوئی تحریک کرنے تک سے ظاہر کر دی. اور یہی مقصود تھا حق تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان مخاطبات سے. بس ان میں ان کفار کی پوری زجر اپنی نادانی پر اور حسرت اپنی ناکامی پر ہوگی. معارف و مسائل, فوائد مهمہ, قوله تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں, لہذا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اس لیے نہیں فرما رہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے, بلکہ اس سے مقصود ان کی قوم نصارہ کی ملامت اور سرزنش ہے کہ جس کو تم الہ مان رہے ہو وہ خود تمہارے عقیدے کے خلاف اپنی عبدیت کا اقرار کر رہا ہے اور تمہارے بہتان سے وہ بری ہے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, حضرت مسیح علیہ السلام کی موت یا رفع الى السماء وغیرہ کی بحث سورہ آل عمران میں آیت اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ کے تحت گزر چکی ہے, وہاں ملاحظہ کیا جائے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور رفع الى السماء کے انکار پر استدلال صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ گفتگو قیامت کے روز ہوگی اور اس وقت آسمان سے نزول کے بعد آپ کو موت حقیقی حاصل ہو چکی ہوگی. چنانچہ ابن کثیر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا, پھر اللہ تعالی ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور ان کو نزدیک کر کے فرمائے گا, اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, یہاں تک کہ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ پروردگار میں نے نہیں کہا ہے. پھر نصارہ سے سوال ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے ہم کو یہی حکم دیا تھا, اس کے بعد ان کو دوزخ کی طرف ہاں کہا جائے گا. قوله تعالی ان تعذبهم فانهم عبادك, یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بیجا سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیجئے معاف کر دیں تو یہ معافی بھی از راہ عجز نہ ہوگی، کیونکہ آپ عزیز زبردست اور غالب ہیں، اس لیے کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا کہ اس پر آپ قابو نہ پا سکیں، اور چونکہ حکیم حکمت والے ہیں اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یوں ہی بے موقع چھوڑ دیں۔ بہرحال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعاء رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت مسیح نے عزیز حکیم کی جگہ غفور الرحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، وَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان میں سے میرے تابع ہوا وہ میرا آدمی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور الرحیم ہے، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ آیت ان تعذبہم فانہم عبادک ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی آیت پڑھتے رہے، رکو اسی سے اور سجدے اسی سے کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ملنے والی ہے۔ ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی، یعنی میرے پاک پروردگار میری امت کی طرف نظر رحمت فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالی نے بذریعہ جبریل امین رونے کی وجہ دریافت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنے مذکورہ قول سے آگاہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم عن قریب تیری امت کے بارے میں تم کو رضا مند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے، ان کا سچ، ان کے لیے ہیں باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں گے انہی میں ہمیشہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ربط آیات. اوپر دونوں رکوع میں قیامت کے دن اعمال و احوال کا حساب و کتاب اور سوال و جواب کا ذکر ہے. اب آگے اس تفتیش و محاسبے کا نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے. خلاصہ تفسیر. ان تمام مکالمات مذکورہ کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جو لوگ دنیا میں باعتبار عقائد و اعمال اور اقوال کے سچے تھے کہ وہ سچا ہونا اب ظاہر ہو رہا ہے، جن میں انبیاء علیہ السلام جن سے خطاب ہو رہا ہے اور مومنین جن کے ایمان کی انبیاء و ملائکہ سب شہادت دیں گے سب داخل ہیں، اور اس میں اشارہ تصدیق رسل و تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ان مخاطبات میں ہو گیا. غرض یہ سب حضرات جو دنیا میں سچے تھے ان کا سچا ہونا آج ان کے کام آوے گا، اور وہ کام آنا یہ ہے کہ ان کو جنت کے باغ رہنے کو ملیں گے، جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. اور یہ نعمتیں ان کو کیوں نہ ملیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں، اور جو شخص راضی و مرضی ہو اس کو ایسی ہی نعمتیں ملتی ہیں. یہ جو کچھ مذکور ہوا بڑی بھاری کامیابی ہے کہ دنیا کی کوئی کامیابی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ربط آیات. اب سورت ختم ہونے کو ہے. پوری سورت میں کچھ اصولی اور فروعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اس لیے اسے یہ احکام دینے کا حق ہے، اور بندوں کو یہ احکام پوری طرح ماننی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وہ نافرمانی کی صورت میں سزا اور فرما برداری کی صورت میں انعام دینے پر قادر ہیں. چنانچہ فرمایا گیا، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. معارف و مسائل. فائدہ. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. عام طور پر واقعے کے مطابق قول کو صدق اور خلاف واقعے کو کذب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق و کذب عام ہے، یعنی قول اور عمل دونوں کو شامل ہے. چنانچہ اس حدیث میں خلاف واقع عمل کو کذب کہا گیا ہے. حدیث شریف کا ترجمہ ہے، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے، تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے. ایک دوسری حدیث میں اعلانیہ اور تنہائی میں اچھی طرح نماز پڑھنے والے کو سچا بندہ کہا گیا ہے. ارشاد ہے، یعنی جو آدمی اعلانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا سچ مچ بندہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوا، اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا. ذالک الفوز العظیم، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ مالک و خالق جل جلالہ راضی ہیں. فللہ الحمد اولہ و آخرہ. سورہ مائدہ تمام شد. اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.